sediš sa njom, ti bi nju na mestu mom. Kako mi te opila, smuti da me popila. Te što lažu te u lice, to su njene drugarice. Ti me porediš sa njom, ti bi nju na mestu mom. Bolja, bolja sam od nje, mogu da mi zavide. Bolja, bolja sam od nje, pitaj svoje drugove. Pitaj svoje drugove.